безумоўнымі. Гараджанін едзе ў лес па грыбы, а знаходзіць не толькі масляты ці абабкі, але спакой, релаксацыю, псіхалагічны камфорт. Тут цяжка з вамі не пагадзіцца, Владзімір, бо для сучаснага гараджаніна з ягоным імклівым тэмпам жыцця візыт у лес гэта своеасаблівая форма адпачынку ад гарадской мітусні. Але, напэўна, у жыцці вяскоўцаў ўсё ж прэвалюе прагматычная стратэгія ў адносінах да лесу. Ну не выпадковы жа ёсць прыказка, што ў лесе родзіцца, у хаце згодзіцца. Гаспадарчае значэнне лесу ў жыцці беларускага селяніна было і застаецца вельмі важным. Але згодзіць узаемадачыненне вяскоўца з лесам толькі для матэрыяльнай выгоды было б карэнным чынам неправільным. Этнаграфічная экспедыцыя 2009 года ад звычайнай бешанковіцкай бабулі я не толькі ўпершыню пачуў пра лясную балезь, але і зразумеў, што, як і бабуля, невылечны хворы на яе і сам. Зрэшты, як і значная частка беларусаў. Ну, цяпер кожны можа паслухаць і прымерыць гэты дыягноз на сябе. Я, во-первых, лясная, каля леса жыла, там усё, і ягады, і грыбы, лясная балезнь мне. На мяне ругаецца дачка, а я палочку ў рукі і пайшла ў лес. Если я не хаджу, я болею. У нас летом много боровиков бывает. И боровики, и подосиновики. А я ж не могу пропустить. У клюку я доведется мне, я у клюку иду. В этом году у клюкви была, и у чарницев была. Если мне внук подвезет, или приедет в Минск, то я буду в лесу. Лес – болезнь моя. В лесе все нравится. И собирать нравится. И птушечки поют, и воздух. Я бы бродила по лесу до самого вечера. Мне не надоело, и усталости нет. У нас мох такие тонущие. Тяжело ходить по мху. Но я пришла и пошла справляться. Это мне создает удовольствие. А весна начинается. У леса красиво як. Дорозы распускаются. Тушечки заливаются. Это ж удовольствие такое. Цікавый монолёг. Ён насамрэч пацвярджае, што лес у карціне свету беларусаў мае куды большае значэнне, чым багатая крыніца разнастайных гаспадарчых рэсурсаў. Так гэта, Владзімір? Безумоўна. Тут варта пачаць з таго, што паводле беларускіх легендаў лес у міфічныя часы, калі толькі ўсё пачыналася, быў створаны ўласна Богам і адсюль з'яўляецца сакральным паводле свайго паходжання. При этом в объявлении белорусского вяскоўца творца выступая в якости сейбита. Лес сам Бог насеял. Лес насеял Бог. Никто его не растил, не годовал. Позитивный статус леса в мифоэтичной картине света белорусов апеллюя до золотых часов ровности и достатку. А так само узнацняется потенциальной здольностью Божьего гаю на трансформацию землю Божию. Это значит у сельскогосподарчие угодзе, ну, альбо поле. Лес Божий гай. Бог дал его людям на потребу. Давно никто тебе не баранил. Ходи по всей пуще, да и корыстай усим, что тебе любо. И люди корыстали, ловили вселякого звера, брали у дуплинятых зеравляках от слепота мед и воск. Наглядали беседли себе сдатное дерево, пасть легал яда, и вырабялись и нажати, и выпаливали, да расчищали лес на поле. Кожен обрабляй землю, где хотел, бо люди Божии, земля Божия. Тут варто пригадать меркование философа и культуролога Сергея Санько об том, что белорусская этнокультурная традиция уявляет собой один из редких прикладов, когда лес, выступая в относительно для человека и коллектива, это простора не ворожая, а лихучей, спрыяльная і пазітыўная. Ясна, што ў традыцыйных уяўленнях беларусаў лес належыць да боскай сферы светабудовы. А як праяўляецца гэтая сакральнасць лесу ў рэальным жыцці людзей? У дадзеным выпадку вельмі паказальным ёсць той факт, што большасць культавых крыніц Беларусі, якія народ лічыцца святымі, знаходзяцца менавіта ў лясных урочышчах. При этом сакрально вылученной является не только вода, крыница, а и само лесное урочище, где она находится. Например, для жихаров Лушатчины знаком незвычайности, святости места, где находится культовая крыница Иллинка, выступает полная отсутность жамяры, камароў, сляпнёў, аладнёў, якія ў народных уяўленнях маюць д'ябальскае паходжанне і трывала суадносіцца з нечысцю. От раньше, як ездзілі старыя сюды ў лес, пакуль да гэтага лесу даедуць, тут аладнёў, мух, не было ў лес ехаць. Як толькі да гэтага месца, дзе вот тут крыніца даедуць, коні стаяць ні аднаго, ні аладня, ні камара. І сейчас пайдзі ў лес, і колькі камароў, яны заядуць. А тут постоянно, все время тут нема ни ладнёў, ни комаров. Варто сказать, что каля 10 разов я был на этом месте и могу цалком подтвердить назирание мясковых жыхароў. Там сапраўды светлый и по великому рахунку боскі лес, где и правда нема ни одного комара. Другим свечением сакрального статуса леса выступает его необовязковая присутность на старых альбовязковых могилках, что и выглядают сдалек, как вековый гай. В этом выпадку древы, ориентованные вертикально, уособляют послеротный шлях души небожчика на небе. А кроме того, лес разглядался как крыница надзвичайных знахарских ведов, недосяжных большинства людей. Здольность разуметь мову лесу и отповедные огонные таймницы могли одно мощные знахи. Але таймнейшие веды мог атрымаць звычайны чалавек, які аказаў паслугу міфалагічнаму гаспадару леса лесавіку. Як пісаў Владзімір Дабравольскі, многія, пачуўшы ад лесавіка стылятай прамудрасці, робяцца знахарамі і знахаркамі. Звышнатуральныя веды і багацці атрымліваюць ад лесавіка тыя, хто зробіць якую-небудзь паслугу яго дзецям, напрыклад, прыкрые іх, калі знойдзе ў лесе голых. Владимир, а як же складваліся адносіны паміж людзьмі і металягічным гаспадаром лесу, гэтым лесавіком, у будзённым жыцці? Ці быў гэты персанаж небяспечным і пагрозлівым? Што чакала чалавека, калі ён з ім сустракаўся? Шчасце, няшчасце? Сітуацыя ўваходу ў лес перасамлівалася з прыходам в чужы дом і патрабавала адпаведнай прывітальнай формулы. Дзень добры таму, хто ў гэтым даму. Сама номинация мифологичного опекуна лесу, господар, хозяин, адлюстровывая разумение лесу как своеобразной господы. Бо для традиционной ментальности господар без уласной сядзібы – нонсенс. Отповедно и зайти в сядзібу лесного господара можно было только попытавшись в его дозволу. А что надо говорить, як у лес идешь? Хозяин, разреши зайти. Выходишь из лесу, спасибо хозяин, что принимал, что встречал, что благословил. А мы жили из лесу, ягоды, грибы, это было наше. И так вот каждый раз треба было, да-да, хозяин разреши зайти в лес. Сказал, перехрестился и пошел. А вот хозяин, это хозяин лесу? Хозяин лесу, хозяин. У каждого лесу есть хозяин. Но який он? Что про его говорить? Он только добрый. Ты можешь покарать, коли что дрянно робишь? Может. Коли не заслужил, так можете водить кругами, так старухи говорили. Будешь ходить до упаду, покуль не надоест, пока не упросишь ты его, чтоб он тебе кинул водить. Вот такие явления про лесного господара, даже тут живые в Расонском районе, какие, до речи, самый лесистый район Беларуси. Больше за 60% территории занимают лесы. Владимир, ці актуальныя металягічныя ўяўленні беларусаў пра лес цяпер, калі большыня насельніцтва жыве ў гарадах і зусім мае іншыя ўяўленні пра прыроду і горад? На маю асабістую думку, гэты ўяўленні і сам вобраз сабара лесу вельмі актуальны. Бо другое вымярэнне міфалагічнага светапогляду – гэта гарманічныя і взаимопаважлівыя взаимоадносіны чалавека і сусвету. Этыка взаимодачынення з навакольным светам, адлюстраваная ў нашай міфалогіі, не будзе лішняй ні ў дашкольным выхаванні, ні ў сістэме адукацыі. А ў бліжэйшай перспектыве вельмі хацелася, каб функцыі гаспадара лесу выконвала экалагічная паліцыя. Той, хто выкінуў у лесе пластыковую бутэльку, мусіць не толькі прыбраць за сабой, але і заблукаць у гушчарах на тыдзень, выконуючы прымусовую працу па збору смецця ў божым садзе. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.